Sepaham. Dari Intramusi. Sapa Soteng, terima kasih. Yes, rungokno jerit hatiku iki, sing bingung noto rasa ning ati, pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tresno wis tak pati ning jero ati.